czasem Media Ekspert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 stycznia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Już 68% Polaków gotowych jest się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. Mówi o tym pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień. O dalszym zasiłku opiekuńczym dla rodziców zdecyduje Ministerstwo Rodziny. To dlatego, że za tydzień dzieci z klas 1-3 mają wrócić do szkół. Powrót do masowych testów na koronawirusa w całym kraju zapowiada premier Słowacji. Minister Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, podziękował za rosnące zainteresowanie szczepieniem na COVID-19. Podkreślił, że według opublikowanych dzisiaj wyników sondażu 68% ankietowanych chce przyjąć szczepienie. Przypomniał, że w listopadzie było to 43%. Minister Dworczyk jest przekonany, że do wzrostu poparcia dla programu szczepień przyczyniła się trwająca kampania informacyjna zakrojona na szeroką skalę. Do tej pory wyemitowanych zostało w radiu i w telewizji 10 materiałów audio-wideo, które miały ponad 100 milionów odbiorców. Ruszyła kampania outdoorowa w całej Polsce. Zaangażowali się w promocję szczepień ambasadorzy, naukowcy, influencerzy. No między innymi dzisiaj rusza kolejny spot z panem Cezarem Pazurą. Przygotowana została broszura, która zostanie rozkolportowana do 15 milionów gospodarstw domowych. Za włączenie się w kampanię szef kancelarii premiera podziękował też samorządowcom. Uczniowie z klas od 1 do 3 wracają za tydzień do szkoły. Decyzja na temat tego, czy dalej będzie obowiązywał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, będzie należała do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Minister zaznaczył, że dzięki powrotowi najmłodszych uczniów do szkół ich rodzice będą mogli pójść do pracy. Ja się cieszę, że dzieci wracają do szkoły również z tego powodu, że wielu pracodawców zwracało uwagę na fakt, że pracownicy pozostają siłą rzeczy z uwagi na opiekę nad dziećmi w domach. Ten powrót dzieci z klas 1-3 do szkół spowoduje, że wielu pracowników będzie mogło wrócić do swojej pracy w zakładach pracy, które ich potrzebują. Minister powiedział, że decyzja o powrocie dzieci do szkół zapadła po konsultacjach z kuratorami i ekspertami. Premier Słowacji zapowiedział powrót do masowych testów na koronawirusa w całym kraju. W ostatni weekend testy zorganizowano w 3 słowackich miastach. Przebadano w sumie ponad 160 tysięcy osób. Minister zdrowia Marek Krajci wskazał, że pogarszająca się sytuacja epidemiczna ma związek z wykryciem na Słowacji brytyjskiej mutacji wirusa. Sytuacja jest bardzo poważna, można nawet powiedzieć, że krytyczna. Dziś odnotowaliśmy kolejny rekord hospitalizowanych z powodu COVID-19. W ostatnich dniach Koszyce, Nitra i Puchow oferowały swoim mieszkańcom bezpłatne testy antygenowe. Największy odsetek zakażonych, nieco ponad 2%, odnotowano w Nitrze, w zachodniej części kraju. Premier Igor Matowicz ogłosił, że chce powrócić do powszechnego testowania w całej Słowacji już od najbliższego weekendu. W pierwszy weekend testy odbędą się we wszystkich powiatach. Potem co tydzień będą powtarzane, dopóki odsetek zakażonych w danym powiecie nie spadnie poniżej 0,5%. Podobna akcja odbyła się na Słowacji jesienią. Miała zostać powtórzona w grudniu, jednak wskutek rozłamu w koalicji rządzącej nie zabezpieczono w tym celu odpowiedniej liczby testów. Wojciech Stopba, Polskie Radio. W tym roku krakowskie lotnisko obsłuży ponad 4 miliony pasażerów, tak wynika z założeń Kraków Airport. W roku ubiegłym krakowski port lotniczy obsłużył prawie 2 miliony 600 tysięcy pasażerów, czyli o 69% mniej niż w 2019, mówi prezes Kraków Airport Radosław Włoszek. Są to straty wielomilionowe. Zakładamy, że ten ruch będzie się systematycznie odradzał. W 2021 zakładamy, że będzie to poziom 50% ruchu lotniczego z 2019 roku. I my założyliśmy ostrożną prognozę, zakładającą, że ruch na krakowskim lotnisku z 2019 roku powróci w 2025 roku. Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W 2019 roku przyjął niemal 8,5 miliona podróżnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Opady śniegu, a nad morzem i na zachodzie również deszczu ze śniegiem. Z kolei na krańcach zachodnich lokalnie możliwe opady marznące. Od minus 2 stopni na północnym wschodzie oraz na Podhalu do 3 nad morzem. Jutro do rana przeważnie zachmurzenie duże, tylko miejscami bezchmurnie. Na północy i zachodzie opady śniegu, nad morzem również deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 8 stopni na południu przez minus 3 w centrum do 1 stopnia nad morzem. Trójka. Program trzeci. Yeah. Ewa Wichrowska, realizacja, Magda Trzaska, redakcja i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 11 minut po północy witamy Państwa w audycji Dym na wodzie. 12 stycznia 1969 roku w Stanach Zjednoczonych ukazała się płyta długogrająca, której nie zapowiadał żaden singiel, a i wykonawcy też nie byli specjalnie znani. Zaryzykowała wytwórnia Atlantic Records, co nie było takie oczywiste, bo zespół był z Wielkiej Brytanii, no ale opłaciło się bardzo. W ojczyźnie artystów dzieło wydano dopiero pod koniec marca. 52. rocznica wydania debiutu płytowego Led Zeppelin. Wszystko Państwo o nim wiedzą, no, a sama płyta wydaje się po prostu wieczna. Woman, Początkiem stycznia wracamy także pamięcią do wspaniałego artysty, którego znaliśmy pod pseudonimem David Bowie. Rocznica jego urodzin to 8 stycznia, data śmierci 10 stycznia blisko. Tak właśnie w niedzielę minęła 5. rocznica śmierci Davida. No i wciąż dostajemy jego nowe nagrania. Jesienią ukazał się album koncertowy, a teraz dwa nieznane wcześniej nagrania to covery. Jeden z nich znany Państwu, ten utwór znany Państwu doskonale. Mother, you had me, but I never had you. I wanted you, but you didn't want me. So I just gotta tell you, goodbye. Go home. don't do what I have done. No, no. Oh, I couldn't walk, but I tried to run. So I gotta tell you, goodbye, goodbye. Mama, don't go. Oni się oczywiście znali, John Lennon i David Bowie. Być może dlatego David mógł sobie pozwolić na takie modyfikacje tekstu Mother z płyty Plastic Ono Band z 70 roku. Bob Dylan także należał do znajomych Davida Bowie, choć to nie była już chyba tak bliska znajomość. Kolejne nagranie, teraz ujawnione w wykonaniu Davida, to właśnie kompozycja Dylana. Broke the heart. David Bowie wyraźnie zaznaczył swoją osobowość w tym utworze. Trying to Get to Heaven skomponował Bob Dylan i pomieścił na płycie Time Out of Mind w 1997 roku. David Bowie, wciąż pamiętany, najnowszy cover jego kompozycji znalazłem na płycie zespołu Sammy Hagar and the Cycle, Lockdown 2020. Tak, słyszę to samo co państwo i wiem, znamy lepsze wersje tej piosenki, no ale weźmy poprawkę na fakt, że to płyta konwidowa i takie nagrywanie ma pewne swoje ograniczenia. Choć skład to jest całkiem mocny, szefem jest wciąż znakomity rockowy wokalista Sammy Hager, obok niego Michael Anthony, kolega gitarzysta basowy z grupy Van Halen, oni współpracują razem od bardzo, bardzo dawna w różnych składach, na gitarze że gra Vic Johnson i na perkusji Jason Bonham. No całkiem solidny skład. W 2019 roku wydali pierwszą płytę studyjną. No i w ubiegłym roku planowali oczywiście koncerty. Wyszło jak wyszło. Chcieli pozostać w kontakcie z fanami, więc nagrywali różne utwory, każdy w swoim domu, a potem złożono to wszystko w jedną całość. Tę całość otwiera jeden nowy, niedługi utwór taki oto. Funk sway. Sammy Hager and the Cycle takim żwawym utworem otwierają swoją najnowszą tegoroczną już płytę Lockdown 2020. No a cała reszta tej płyty to już covery, bardziej znane i mniej znane. Yeah. Sorry to get so serious. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Small. 55, 39, 46. You could say she got it all. Po śmierci najważniejszego gitarzysty Van Halen stał się niemożliwy, ale duch tego zespołu w jakiejś tam drobnej być może części ujawnia się właśnie w nagraniach formacji Sammy Hagar and the Cycle. Za 17 minut godzina pierwsza zajmiemy się teraz przez chwil kilka nagraniami koncertowymi. Koncerty w czasach pandemii odbywają się, jak Państwo wiedzą, wyłącznie przez internet. Amerykańska wokalistka Lucinda Williams przedstawiła w ubiegłym roku 6 takich występów i to nie były jakieś domowe śpiewania z gitarką czy pianinkiem. Lucinda występowała z zespołem, a każdy koncert miał swój temat i specjalnie przygotowany zestaw utworów. Ostatni z tych koncertów odbył się w sylwestrowy wieczór i rozpoczął się od takiego oto utworu. Summer's here and the time is ripe for fighting. Na taki internetowy koncert kupuje się bilet, trzeba wspierać artystów, no a w zamian uzyskuje się dostęp do wysokiej jakości transmisji wydarzenia w wersji audio i wideo oraz możliwość zamówienia zapowiadanej płyty z tego konkretnego występu. A Lucinda Williams zawsze słowa dotrzymuje, ale na razie mam nagrania tylko w wersji plików cyfrowych. Różne, przeróżne były w ubiegłym roku pomysły na koncertowanie. No państwo to obserwowali, tak jak ja. Większość artystów grywała solo z domu, ale niektórzy, tak jak Nick Cave na przykład, w ogromnej sali pustej, specjalnie wynajętej, a pewien amerykański zespół zagrał w przeogromnym amfiteatrze Red Rocks w pustym amfiteatrze, tylko oni tam byli. Na Lucinda Williams przygotowała 6 takich starannie przygotowanych i wykonanych koncertów internetowych. One miały swój temat, każdy inny temat. To mogły być piosenki w określonym stylu, albo ze znanej wytwórni, albo piosenki jednego wykonawcy. Pierwszym bohaterem takiego wieczoru był Tom Petty, nieżyjący amerykański artysta, wspaniały repertuar. Potem Bob Dylan. No na ostatni koncert z tych 6 na Sylwestra wybrała dość chyba nieoczekiwanie Rolling Stonesów. Wybrała 16 utworów i wykonała je ze swoim zespołem bardzo stylowo. Thank you. Lucinda Williams jest wybitną wokalistką z kręgu bluesa, country i folku, ma także fantastyczny zespół, więc taki bluesowy temat jak You Gotta Move to dla niej bułka z masłem i bananem, ale mam wrażenie, że nie szukała w ten sylwestrowy wieczór wyłącznie najłatwiejszych dla siebie rozwiązań, a więc piosenek o bluesowo-balladowym klimacie. Posłuchajmy jeszcze, jak radzi sobie z takim typowo stonsowskim repertuarem. Please allow me to introduce Because of criminal